मैं एक पल तुमसे दूर रह ना सकूं, इतना भी ना चाहो मुझे कि मैं एक पल तुमसे दूर रह ना सकूं, यूं ना प्यार से देखो मुझे कि मैं दिल की बातें तुम इतनी बेचैनी लेके कैसे जिएगा कोई, इतनी चाहत दामन में कैसे रखेगा कोई, चैन कहीं लेने न दे मुझको प्यार के मैं एक पल तुमसे दूर रह ना सकूं, यूं ना प्यार से देखो मुझे के मैं दिल की बातें तुम जान भी मैं दे दूंगा, भूलूंगा ना मैं तुमको कभी, अब मेरी जाने वफा, इतना भी ना चाहो मुझे कि मैं एक पल तुमसे दूर रह ना सकूं, यूं ना प्यार से देखो मुझे के मैं दिल की बातें तुमसे।